يقول المولى في محكم التنزيل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci suratul borom no ngi ñaanal sun yenenut muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko mbokki khutba tay bi moy wasailus sabat ala dinillah moy yan jumtukay yan moy ana yan bir la ab julit wara am ba sax ci diina yalla lumu metti metti mbiri lumu ragalu lumu lendem lendem jaxaso julit bobu bu jappe ci jumtuka yi dara du ko yengal xam ngeen ni istiqamata moy jup xoc ci diina yalla tabaaraku wa ta'ala ak sax ci te ci santane yi bayyi tere yi moy melokanu ab gem ku gem yalla tabaaraku wa ta'ala moy melokanu ab julit neena yoon woowu mbokk yi moy benn yoon bu doomu adama di jaar pour texe ci aduna ak al-akhirah moy istiqama amul benen yoon tawli limuy bari bari bari nit ñi daw di wuy ji ay wote ak jaar yeneen yoon benn yoon dong moy baxal aduna di baxal al-akhirah moy yoonu istiqama ala tariqati allah jalla wa ala sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci qur'an ci suratu fussilat aya fanwer ba mune ñi nga xamne dañu ne yalla ay seen borom ان الذين قالوا ربنا الله ني واخنا يالا سين بروم تاموي دغ سي نيوم دا ناي فك ني ني جوب ثم استقاموا داني تخاو خوچ سي يونو يالا تبارك وتعالى نينا ньоญو غا خامن نيوم ньо واخنا دانو گم يالا نيك سي استقامه تتنزل عليهم الملائكه ني بو ني ген ادنا ay malaaka moy wacc ci ñoom di leen deglo ci ñaari baat la leen malaaka yi di beuglo ala takhafu wala tahzanu ala takhafu bu leen ragal fa ngeen jëm ndax yalla ngeen fay fek wala tahzanu bu leen nakarlu njabot gi ngeen di bayyi ginaaw yalla mo ci tek loxo kon ku gëm yalla bu baye ko ci aduna jëm al-akhirah jarul muy ragal ala takhafu bu leen ragal fofu ndax yalla mom mom ngeen fay fek sen borom yalla mom ngeen gemon waye wala tahzanu bu len nakarlu ndax njabot gi ngeen di bayyi ginaaw defa ne dotul am ku len topato benen biñ len di beugal ñooñu yalla ne len wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun beg len kontan len ci al janna ji nga xamne mom ngeen doon deg te ñu digoon len ko ñun seen borom subhanahu wa ta'ala ikhwatal iman wa laqad amara allah nabiyahu wal mu'minin bil istiqama wa hassahum ala mulazamatiha qala ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak hud 112 sunu borom subhanahu wa ta'ala santna way gum yalla yi ak yonent bi alayhi salatu wassalam yalla ne len ñu taxaw ci istiqama ñu jup xoc yalla ñaax len ci mom yalla yamul ci lolu may daf lan wax ci qur'an ne yow yonent bi alayhi salatu wassalam na nga jup xoc ya gaay and ak yow muy way gum yalla yi suñu deme ci suratul hud aya 112 temir ak fuk ak ñaar ay ñu bi jawlo yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam sunu borom mo xol yonentibi alayhi salatu wassalam ne ko fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw yonentibi dadi ti dadi bi jaw mu dadi yew ndaysan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ardaahu gisikim bi fi am ben chab bu wex moy groupe sikim bi fi lu tolok temir dadi wex tal lepp ñuul li rek mo ci wex abubakar ndaysan yonentibi di wax ak mom abubakar dadi xecc sikim bi nako yonentibi da nga bi jaaw mu ne ko naam da nga bi jaaw mu ne waaw lula bi jaawlo mu ne shayyabatni hudun wa akhawatuha saru hud la yalla wacce ci man ak ay mbokam aye yi ci nek moma titlo ba man yonent yalla muhammad ma dadi bi jaaw aye bobu bi jaawlo yonent bi moy fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir yonent bi jaaw bokki tay in hajata al muslim al yawma li asbab al sabat ala din wa tamassuk bi azima jiddan لانتصار الفتن وقلة الناصر وغربة الدين تاي لو كين مونتا ويد سوبيغا نونغا جولينغا ييسيرغا لي كين مونتا ويد موي فتنه يي جولي دي نيكتاي سي ادينا في كون سو فتنه تسارو ني كوم ني مفتسارو مو نيو ني جابالي جوليت ليغي ليغي mire demi ñu may déglu journal ma nga dégg ñu ni Angleterre Allemagne France ak riche ñi ngi bombarder état islamique waxuma sax ñuy bombarder état islamique bobu nekk fofu waye bu ñuy bombarder ngeen defana ñooñu bu ñuy bombarder mbokk yi ñan lañuy rey ndax ay nasaran lañuy rey ndax ay yahoud lañuy rey waye ay jullit rek lañuy rey amul fenn fu aduna bi tay fu nit ñi di coaliser di bombarder lu dul jekk julit yi parce que ñom amul pertement julit rek moy dé ak façon julit bu mu mëna doon même bu dé julit bu dul julli sax ab julit la waye mom lañuy ré ñom seen yoon nekk ci kon dafa laaj suñu démé ba aduna bi lëndëm lepp jaxaso julit ñi tumaranké kenn amatul ku leen dimbali islam dadi new dole tumaranke dafa laaj ab julit mu am ay mbir yo xamne mom lay sukkandiku ba meuna sax ci diine yalla tabaaraku wa ta'ala dara dotu ko fu meuna dindi yoy mbok yi bi ci ñeuk min hazihi al asbab sabab yoy julit di sukkandiku ba riir mi lu mu bari bari bari bari wo tay lu ñu bari bari bari xumbu xumbu yi chaaxani lol du ko yobbu hatta bu fekkone mom kenn moy dess sax lolou du ko yobbu lolou bi ci ñeuk moy alquran al iqbal ala alquran mbokk julit yi ab julit su fekke alquran mo nek ci kanamam topoto na alquran hifzan wa tilawa wa amalan mu ng koy jang mu ng koy jema mokal mu ng koy jema jefe kenn du ko munal dara lutax alquran moy hablullah al matin وصراطه المستقيم من تمسك به عصمه الله ومن اعرض عنه ضل وغوى بوكي كو جاب سي القران موي بومو يالا غو دغور دي بوم بو خامني دو داغ لين مونو كو داغ بوم غوغو امو لين لو كوي فرينتي القران موي يونو يالا بو جوب كيب كو سي جاب يالا دينا كو موسل kepp ku baye alquran di nga sank ak ko meuna nek wa man a'rada anhu dalla wa ghawa kepp ku baye alquran shaytan dina ñew tak ci sa bakkan boom yar loko fu ko neex kenn dong moy mucc moy ko japp ci alquran wote yi ngeen di deg tiaxan yi ngeen di gis fo bi ak dekk bi ni mu lendeme kenn du lo munal dara ndax sunu borom moko garantie sunu borom mo wax ci suratul furqan aya fanwer bang ñar munew wa qala allazina kafaru lawla nuzila alayhi alquran jumlatan wahida yalla mun kadhalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila yeferi sen bop xamnañ ni alquran moy deug do tax tay fu ngeen gis ciow am ci aduna bi rek nit ñi li ñuy jëk def moy daw uti alquran di lire tere bi lan mo waral li lol nak yeferi dem bi xamon nañ ko ba tax ñu doon wax muhammad alayhi salatu wassalam waw yow yelennti bi lan motax yalla waccewul alquran ci yow ben yon rek ala fois ben yon mu jeex au lieu muy wacce tay ay aya subu mu waccewat alquran bi di wacc dedet lutax yalla waccewuko jumlatan wahida mu nek ben global bu wacc ci yow yalla mu nek zalika linusabbita bihi fuadak ngir ma meuna saxal sa xol bi li tax duñ ko wacce globalement par touti touti lañuy indi moy luñu soxla rek alquran bi daal di ñew leral luñu bëgg yaq alquran bi daal di ñew jubal linusabbita bihi fuadaka ngir sa xol bi meuna sax waye warattalnahu tartilan man yalla ma wacce ko organiser ko ma leral ko faram fanc ko ba dara dotul leñumati kayfa yakunu alquran masdaran litasbit laaj biñu wara laaj kon moy nakala alquran di nek ben tombe bo xamne day tax nit am sabat nit sax dotul yeungatu ciawli lum bari ken dula meuna yob lutax li annahu yazra'u aliman wa yuzakki an-nafs bisilati billah ndax alquran li tax ken dula meuna yob bo ci jappe te ko waxal danel ko te kula songu danu lu waral lolou moy day sax ngeum day saxal ngeum ci xol ndax alquran mo lay netali xolal qisasul anbiya mbok julit yi ibrahim ak namrud kan mo opon dole mbok yi fir'aun ak musa kan mo opon dole jangale histoire ñun ñep nañu xol alquran biko yalla di wax ñi ci yalla netali yeb mburu won ba bew deug yalla gi bimu ñew daf leena daanel ci suuf lool motax alquran nek masdar al asasi su ngeen gisee tuba bi di wax wacce seeni loi ci dekk julit yi nañ fa ubi ay jardin d'enfant nañ fa ubi ay école primaire ay cm ay lycée pour xalé yi nañ leen amul na loi sax buñu wote won sénégal ne kenn amul droit yobbu domam dara ludul xalé bi nga inscrire ko mu jang école ba pare nga do ko yobbu mu dem jang alquran lool loi la won fi legui rek la affaire yoyu daldi deñ waye xam ngeen ne lolou amone na fi bala nga yobbu sa dom mu def dara ak français lay ñëk jang lutax parce que alcorane bobu lañu xamne moy masdar al asasi moy ballu way moy ten bo xamne bu ci julit bi nané kenn mënulu ko dara mais mal asaf julit ñi alcorane bobu tay lañu bayyi leela sa nga deg man deg na semaine bi rek ñu naan alcorane rakal la alcorane rakal la ndaysan semaine bi tukki na fi ben dekk bu ndaw biñ demé amna ben way bo xamné sa yu xey suba rek dañ koy fekk muy jang ben téré xalé bi ma andalon né ko yow lu tax do jang alcorane mu né ko alcorane amul njëriñ bi ci nekkon yeb def nañ ko fi alcorane amul njëriñ lolou suko julit waxé lolou ku gëm yalla bu ko waxé lolou suko julit ñi gëmé alcorane amul njëriñ té li ma jaaxal moy yow bo ne alquran amul jeriñ bu julli joté bo taxawé ni allahu akbar alquran ngay jang do jang sa téré bobu kon ana li nga waxon fa buhital lazi kafar ndaysan waye lolou shaytané mo koy def ci ñun biñu gëm no alquran amul jeriñ alquran nangam de ngeen sax ay nit ñu fay lenti ñuy di ngat alquran ne verset satanique la de ngeen ci ki ci mujjé dé barki dem lan la waxon moy ay lebu grec la rek mom la yonent yalla muhammad indi won kon alquran yazra'u aliman day jëmbat ngëm yalla ci xolu nit wallahi ku jang alquran ngëm yalla ku jang alquran rek waxuma ku nek di jangantu de ku ci seug guddi ak beccëk wallahi danañ la fekk ngay ku am ngëm waye du yam ci jëmbat ngëm way zakki nafs day fexé ba jokalé digënté jaam ak yalla ku bëgg jokko ak yalla suñu waxon tay kenn ci ñun ndax bëgg nga jokko président la république lu muy wax ndax bëgg nga jokko ak milliardaire nangam lu muy wax ah kay wallahi mbokk yi ci ñun ku bëgg jokko ak yalla na dëkk alquran القرآن لأن تلك الآيات آيات نجانج تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن دي تخل جلت فوق فك دل موشينك جام موشينك بردا وسلاما بوب يالله وخون إبراهيم كيروك بنكو دوغلي سفرسي يالله من بقولنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوي جان القرآن دي يك برد بوب اك سلام بوب تبير تيري القرآن دكو يك كن توم بجك تي lan motax ñu wara ut wasail wasail yoy ñuy ut jumtuka yoy ñuy ut pour meuna sax ci yoonu yalla bi ci ñeek moy alquran saniyan aliman billahi wal amalu salih mbok yi ngëm yalla fokk nu ut ko ku bëgg sax ci diine yalla ji fokk nga am ngëm ngëm go xamne ci sa xol lay nek salam miñ bi jëfé ko sa cëri salam miñ bi wax ko sa cëri jëfé ko alquran mo ñu netali surat ibrahim يالا من يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله أكبر سن دمي الآخرة يوم القيامة من دوغي بير بامل بمالاك يوي نيو دي نيو لاج منكر اك نكير سن فكي جام بي في متد وفكي غور لا نيو يا عبد الله قم fekke jigen lañu ne ko ya amatallah jogal mu jog bokku na ci liñ koy wax madha kunta taqulu ala hadha alabd muhammad sallallahu alayhi wasallam lo doon wax ci muhammad lo doon wax ci muhammad lañ koy wax bu fekke ku gëm yalla won yalla mo wax ci alquran ayé bi muna yusabbitu Allah alladhina amanu biqawli sabit fekke lambatul won bi muy dund ci aduna ku gem yalla la won yalla neena makoy degeural jarul laaj makoy degeural yusabbitu Allah alladhina amanu biqawli sabit man yalla makoy degeural suñ ko laaje mu daldi tont yenent bi neena amal mu'min bu fekke waji ku gem yalla won fa yaqulu kuntu man nekkon na di gem أنه عبد الله ورسوله وأنه جاءنا بالحق من عند الله سو خي لول خمغن لومي ديك بن بعد دي يخو كاو اسمان نان صدق عبدي سما جام بي وخنا دغ لالال لين كو لالو الجنه باسكو يالا موكو دغرال عمر دافا لاج يونس تبي عليه الصلاه والسلام نكو يونس ناخ بونو ديوي بونو دوغالي سي بير باميل ناخ يالا دا نيي ديلو وار سونو روي comme nu mel ni ñuy dund yonent ne ko waaw mu ne man duma ragal Omar daadi faat ñu denc ci guddigi benn sahaba daadi gënt Omar mu ne dama ñew ci Omar ne ko waaw yow Omar ndax gis nga munkar ak nakir mu ne waaw gis na len kay mu ne wa Omar yow kon biñ la soulé ba munkar ak nakir di ñew ci yow no def ak ñom Omar ne biñu ne teul di rir di ñew bala ñu ne ma man rabbuka ñom ñaar man ma leen wax man rabbukuma ñom ñaar man ma leen ne kan moy seen borom kan mo waron laaj malaaka yi kan mo waron ton Omar Omar mo am sabat gis nga li yalla di wax yusabbitu llahu allazina amanu biqawli sabit lu tax yalla ne may degeural julit ñi parce que malaaka yi ak seen melokan nu ñu mel yalla yonent bi wax ko suñu ñew ci yow motax bu amul sabat ci yalla tabaaraku ta'ala nga wax leneen kon alquran moy wasila bu ñëk bu ñu wara japp pour dara duñu yob ñaarël moy ngëm yalla guñu wara ut guñu wara am ci suñu xol ngëm yalla gu ne keng ba dara du ko bouger yaronte bi alayhi salatu wassalam xeyna suba jakarlo kenn ci sahaba yi ku tuddu haris mu ne ko kayfa asbahta ya haris mu ne ko asbahtu mu'minan billah no fanano mu ne ko fanan di ngëm yalla rek yaronte bi ne ko unzur ma taqul xolal bu baax li nga tont naka ngay waxe ne am nga ngëm xala xamone nit ki lepp lu mu wax ne am nako war nako mëna leral fama alamatu imanika ya haris lu wone ne gëm nga yalla mu ne ko talaqtu dunya wastaqbaltu alakhirah bayina aduna jublu alakhirah wasumtu nahari wa qumtu layali su gëj su beccege damay wor su gudde damay nafila duma nelaw ci non la mel non la mel bo buma xolé kaw asaman day melne mangi jakarlo ak arshur rahman suma xolé ndey jor day melne ma ngi gis malaaka yi aljanna ñuy xewlu suma xolé chamuñ day melne ma ngi gis wa safara ñu leen di mbugal desan yonnati bi alayhi salatu wassalam bi waji joge haris joge waxe lolu ba pare yonnati bi nako ra'ayta faltazim te loxo bi niko gis nga yoon bi de fi moy yoon bi teel mu deugar gis nga yoon bi japp ci bul bayyi bi haris joge won yonnati bi ginnaw lan la wax abdun nawwara allah qalba jambu yalla leral xolama gi ni di dem kep ko gis nitu aljanna kep ko beug gis nitu aljanna na xol waje dox di dem allahu akbar lan moko yeb aljanna moy iman la am mbokki qala qatada amma alhayatud dunya fayusabbituhum bil khair bu fekke ci aduna fi yalla den len sabat yalla den len degeural ci yiw rek lañuy nek wal amalu salih ak jef juba wa amma fil akhirah moy fil qabr bu fekke aya bi lumuy wax yusabbitu llahu allazina amanu yalla dina len degeural adina ak alakhirah alakhirah bi moy bir bammel ku gem yalla bu fa duggé du am jafé jafé waye xol len nit ñu gemul yalla xam ngeen fi may wax ak yeen tay lan mo am ci bammelu pikini moy dañu sulli ñaari neew yo xamne demb ci guddi lañ leen sul ñu ñew tay fekk ci fajar ñu simmi len ñu sulli len simmi len jël mbalaani ñi sango won ana iman bobu ana liñ waxon nek ku am ngëm bu démé ci ay armel buñ ko sulé bu malaaka yu ñew dutit au contraire ñun dañuy dem bi sulli neew yi ndax lan ndax njabar motax chaque jour dañuy laye bir ñi nek ci armel yi wala ñi sang neew ci morgu yi dañ leen di wax ne bu ngeen sangé neew ba paré lepp lu dess ci saabu bi ngeen den sangé neew jampé bi ngeen ko don sangé wéy bu ngeen ko daggé su féké da ngeen don rafetatal sikkim bi diko wat diko défar wala budé jigen la ngeen ko don lett bu leen fa bayyi la fa dess amna nit ño xamné ci loolu la ñuy dund amna ño xamné ci loolu la ñuy liggéey loolu moy seen métier wër armel yi wala wër fiñuy sangé neew yi di jël bagage yoy ñi doon sangé neew pour njabar ci ay nit lé la nga dégg ñu la waaw percal bi ngeen doon sangé neew bi ma dess na baaxé ma ci way baaxé ma ci lu ngoy dé day njabari saabu bi ngeen doon sangé neew bi dess na soko joxé day njabari ci ana lañ sa di dess day njabari ci wallahi alazim day njabari ci comme nun gëmunu yalla njabar lañ gëm qatada lol la firi aya bi qala subhanahu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa asad tasbit sun borom neena li tax munu leena bax li tax munu leena jup li tax munu leena am sabat moy lima wacc ci yeen mom ngeen jefewul walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum bu ngeen bëggon am jamm lima leen jox ngeen di jëfé rek ngeen dundu jamm li tax aduna bi amul jamm moy alquran bi ñu bayyi li tax dulit ñi deltu ginaaw moy alquran bi ñu sanni ginaaw kérok bako sahaba yi gëmé tek ko seen kanam lan ngeen gis ay waxtu yu ndaw ay at yu ndaw yonent bi gennul aduna dul islamiser na golf bi yëpp benn drapeau di dem muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah bes ko bis bobu alquran mo nekkon ci seen kanam ikhwatal iman أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نيوغي دون لم جمتو كاي ييغا خامني جوليت بو سي جابي dara mënu ko jaddlo dara mënu ko bayilo yoonu yalla waxon nañ bi ci ñëk moy alquran moy deuxième bi ci ñëk moy imam bi laj juma mën nañ tont do amul bakkar ban moy bi ci ñëk al iman moy ñaarel bi الإقبال على الله القرآن الإقبال على الله سنجاب القرآن جبل يلا نيارل بموي دي نيك نغم نيتل بموي تدبر قصص الأنبياء ودراساتها لتعسي والعمل موي فوك ني جانغ استوارو يوننتي لول لا يوك تي نيم خولن يوننتي ني ني تولون تي نيو دوله بن نيت yalla yoni la ci gox nga ñew nek kenn xolal ibrahim xolal musa xolal musa yenen yi ñom ñep 124 million ent jangaleen xolal suñu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam kene bu ko yalla yoni mak yalla wax ñu mak ni mel wa kuntum ala safa hufratin minan nar yeen ñep da ngeen waron dem safara yonti yalla muhammad ñew fa anqazakum minha mu ñew musallal ah lolou moy wonne suñu jange qisasul anbiya histoire yonenti suñ ko jange yalla daf ñuy may sabat ndax dañuy xamne li ñuy gis ni yop moy xumbu nit ñi di rir di daw du dara dañuy xamne deug mom moy deug yalla tabaarak wa ta'ala dañuy xamne deug mom du xumbu yalla bugul lu xumbu de waxul na xumbu fi nak da ngay deg ñu na xumbu te dagan yalla waxul na xumbu dafa ne nañ nek ci deug sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wa kazalika wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul lan la tek ci aya bi ma nusabbitu bihi fu'adaka gis nga ma lay netali yenen yonenti yow muhammad ma lay netali histoire musa ak fir'aun ma lay netali histoire namrud ak ibrahim lutax li nusabbitu bihi fu'adak ngir nga deuguer nga xamne ñi li ñuy bari doole ñom abu jahlin ñom abu lahab li ñuy bari doole man yalla subhanahu wa ta'ala ma lay ëpp doole xolal musa kërok diko yalla di yoni nan ko demal ci fir'auna fir'auna ne yalla ragal na buma deme daf may top yalla ne bula topé ma top ko demal inni ma'akuma asma'u wa ara dem len yeen ñaar man yalla ma len di yoni ma ngi gis ma ngi deg dem len allahu akbar tay ji buñ doon misal fir'auna kan lañ koy jox misal ala dañ nan obama bo wala mu upp ko doole ndax dañ nan ñi gouverner won aduna xam nga tay suñu president yi dañ nan ben ruqub ndaw lañ gouverner waye ku gouverner won aduna bu fekke ci julit ñi ñaar lañ bu de ci yéfer yi ñaar lañ ñent ñoo ñoo mësa gouverner aduna ñaar ñi julit ñaar ñi yéfer waw yalla subhanahu wa ta'ala jël yonent dal ko yoni nako damal nga wax ak ki dem len kon kay yalla mom lol motax mu ñuy netali qisasul anbiya linusabbit bihi fuadak ngir sa xol meuna deugal wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'iza wa zikra lilmu'minin rabi'an ad-du'a mbokki buñu bëgge am sabat ginnaw qur'an ñaarel bi iman ñettel bi qisasul anbiya ñentel bi moy addu'a nani ñaan nani sujood nani wor di ñaan yalla di sujood di ñaan yalla di jang alquran di ñaan addu'a huwa alibada falluju ila allah nani laqatu ci yalla wa tadarru ilay bi talabi sabab ala dinihi nabi sallam da ron ñaan yalla te mom la yalla yoni waye da ron wax rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma yonent bi mu ci dara wax allahumma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala ta'atik yonent bi alayhi salatu wassalam lolo don wax yow yalla ma ngi lay ñaan sama xol bi yal nang ko deugereul fop gis ngeen ngelaw li ngeen di gis waame lendem yi ngeen di gis ak tiaxani so ñaanul yalla tabaarak wa ta'ala pour yalla saxal la ci deug man nga dem wallahi man nga tarxis billahi man nga dem ndax mbon su bare ba kenn xamatul foy tek sa tank mbon gi mën na la yobale kon nanuy ñaan yalla alluju ila allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana yenen tibbi alayhi salatu wassalam yaay aisha mo netali neena kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuksiru an yaqul ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik yenen tibbi dawul tok seconde bu mu waxul li ya aisha moko netali ya muqallibul qulub ya yalla mi wolbeuti xol yi sabbit qalbi ala ta'ati kon nani ñaan yalla bobu moy ci wasa'il la bok ci jumtu kay nga xamne juromel moy zikrullah nani tuddu yalla nani am awrad sabah wa masa minimum amna tere yu koy jangale so demone tay ci hisnul muslim bi ding ko fek azkar yo xamne sabah wa masa suba ngone waye benen bi bu kenn yakarne suñ ne na nga def zikrullah nga japp ne da nga wara tok rek nan astaghfirullah didit mbollem sa 24 heures bi man ngay dox di tuddu yalla soy genn sa buntu keur amna zikr bo wara def wala amo bo wara def soy dugat ci bir keur gi amna zikr wala amul soy dug ci douche bi amna zikr wala amul soy genn douche bi amna wala amul boy teud amna zikr wala amul boy seek sa soxna amna zikr wala amul su ngeen sey ba pare amna wala amul kon mbollem dundu gi 24 heures bi ci tuddu yalla ngay nek lolou moy zikrullah waye len ci ñun ci gatt xam xam ak gatt alluwe japp na ne zikrullah yow duddu nga yalla tay waaw tay defna temeri astaghfirullah fa nga yeb tuddu yalla moy lepp loy def sa 24 heures bi ngay sol dal bi sax tuddu nga yalla bi ngay simmi dal bi xam nga ban dal la wara simmi ban la wara ñeuk simmi tuddu nga yalla lepp loy def tuddu yalla la bi ngay dugg ci auto bi allahu akbar tuddu nga yalla bi ngay wacc tuddu nga yalla bi nga toge ci majlis kafaratul majlis motax julli bi dekk yi demb yaay aisha netti na yonent bi kana yazkurullah ala kulli ahyanihi da lan tuddu yalla 24 heures sur 24 lolou lu ng koy defé moy ci limuy def fu nek amna lu muy wax su togon bay jox sax da ngay deg mu ne subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabul ghafur sulan war dara bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun mana 24 heures su dug douce kazalik amna ñaan su genn mbollem lu muy def amna lu muy wax su degge ginar daldi sap sax amna lu muy wax su degon mbam ngax amna lu muy wax non la yenenbi sallam jange azkar nekul rek ngay wax astaghfirullah wala nga ne la ilaha illa ci la bok ci la bok waye fexel ba mbollem tuddu yalla yi yenenbi daan def ci place yi lu muy def lum daan wax nga wax ko yenenbi bu demon ci ngente sax dina wax borom ngente yi barakallahu laka fil mawhub laka wa shakarta al wahib wa balagha asud wa ruzqta birra su demon ci ciet sax dina wax borom ciet gi barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa baynakuma bi khair yenenbi lepp dafa am lu muy tuddu yalla yep tuddu yalla la leppam tuddu yalla la ba ci ngente yek deji bu demon ci bej sax day jale lu muy wax inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fasbir ak riwaya yim bare nim bare su demone ci ay armel de ngeen ñu ne day tuddu yalla kon non lañuy tuddé yalla nañu fexé suñu lammi ñi di tuddu yalla fu ñu tollu lool dafa nek luñuy dimbali ñu am sabat musidam fube tagal yettu de alla e jul de ne la domen muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam hande khutba men wonnoko wasailus sabat ala dinillah holno watten ha wawe ñibde e odo dine Allah subhanahu wa ta'ala dum non pour wawa wonde il faut ndagnen gede wonde e saramen njaggen hen tuug no denen pour mbawen rewde Allah subhanahu wa ta'ala dum don ko adi hen woni alquranul karim il faut pawen alquran e saramen wa sen wodude Allahu akbar cerno goto o namdama holmo buri mojjude e julbebe o wi on mo anduda so fini gite makko adoto koy alquran so lelima so fini gite makko adodo koy alquran so mo lelo gite de wattinde yide ko alquran on buri mojjude e julbe be wi mo ko rewi hen e kol ko ganduda ina wallahi en hajoni waden sabat e dina Allah subhanahu wa ta'ala taggal alquran hol ko padden hen badde hol ko foti hen rewde ko halano den joni san jaggi alquran ko foti hen rewde ndagnen iman limanagal Allah mbaden iman e berde men de ha haydara wawata en nawde haydara wawata en ittude e sara Allah sen ala limanagal e kala ko ari en rewaydum dum kala ko yiden en sikay ko gonga sen yi otoji en yi yimbe na ya dan cikken dum do woni gonga en cikken en ngala hay ay dara taw limanagal wasden cagal liman sa dañi limanagal hol ko fadda hen wadde du'a ada do Allah subhanahu wa ta'ala toro mo kala do wanda ada toro Allah Allah subhanahu wa ta'ala wi ma ya abukum rabbi laula du'aukum so tawino on nyagata kam mi jewata on ni so tawino on nyagata kam mi jewata on ne la do wi ad-du'a huwa al-ibada nyagade ko dum woni dewal Allah subhanahu wa ta'ala neddo so tawi o nyagata ko Allah hollay Allah kan ko ko mawdo kon o mo mawni kini e yeso Allah jullo il faut mo toro Allah subhanahu wa ta'ala mel Allah hokkam hol ko rewi hen tagal dua hol ko rewi hen qisasul anbiya o jang iswaru annababe o jewa be do annababe be Allah nelno de alne be arata ko do be jibina be alda be alda be addani haydara kono be Allah subibe wadi be annababe neli be wibe yobe wattaghirul mujtama yobe waylu rendongo yew ne laado sallallahu alaihi wasallam de makka holko tawi temettati Allah e sappo etati kanko goto kanko goto kanko wayli makka de neli de Allah neli Ibrahim tewe Ibrahim e Namrud jaya Ibrahim Musa e Firaun hande seren halno Firauna dole makko holmo tollinto rama e odo aduna kono yiyen Musa no jetti Firauna ha e dow yandino moy leedi parce que Musa wondi koy Allah Firauna ala mo wondi wondi koy Iblis dum tagi neddo Allah subhanahu wa ta'ala wi eden janga qisasul anbiya mele ganden enen bawa dande hen sabat ala dinillah subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ala jinabi Allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله